stosowałem i będę stosował Helamag B6. Potwierdzam. Helamag B6. Magnez, który działa. Dociekliwy. Przyszłościowy. Lokalny. Dzisiejszy. Odkrywczy. Na luzie. Trendy. Inny. Mobilny. Genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. W Media Expert ostatnie 3 dni czyszczenia ekspozycji. Włączamy niskie ceny. Tylko teraz Samsung Galaxy Ace 4 w zestawie z tabletem już za 2 zł, a dla przenoszących numer do Orange dodatkowo 6 miesięcy abonamentu za darmo. Śpiesz się, szalone dni wyłącznie na orange.pl do 13 listopada lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 listopada, jest 11. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Przepychanki na trasie do Morskiego Oka doszło do starcia między góralami a protestującymi ekologami. W Niemczech wspomnienia i świętowanie mija 25. rocznica upadku muru berlińskiego. Rzecznik praw człowieka w Rosji apeluje do prezydenta Putina, prosi o wsparcie w obronie organizacji Memoriał. Ale na początek pilna informacja, jak ustaliło Polskie Radio, ksiądz Mateusz Dziedzic, uprowadzony prawie miesiąc temu w Republice Środkowoafrykańskiej, jest już na wolności. Do tej informacji wrócimy w serwisie Trójki o 12. A teraz awantura w czasie protestu pod Tatrami. Ekolodzy próbowali zatrzymać górali wożących turystów fasiągami na trasie do Morskiego Oka. Doszło do przepychanek. Góralom udało się przerwać kordon demonstrantów. Około 30 protestujących siedziało wzdłuż drogi i starało się zablokować przejazd fasiągów, gdy dwa wozy na nich najechały. Jak twierdzi Anna Plaszczyk z Fundacji Viva, uczestnicy protestu zostali zaatakowani i pobici przez fiakrów. Bili też kobiety, ja też zostałam oczywiście poszarpana i to dosyć mocno. To są ludzie, którzy nie przebierają w środkach. Podpowiadają mi tutaj demonstranci, że policja nie zareagowała. Poturbowana została prezes Tatrzańskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Jak zapewnia Roman Wieczorek z zakopiańskiej policji, w momencie, gdy doszło do przepychanek, policjanci starali się zaprowadzić porządek. Policjanci oczywiście wkroczyli do akcji, podjęli stosowne czynności, żeby na miejscu przywrócić ład i porządek wobec osób, które postanowiły blokować drogę. Przedstawiciel lokalnych władz rozwiązał manifestację i uznał ją za nielegalną. To drugi protest w sprawie koni pracujących na drodze do Morskiego Oka. Pierwsza manifestacja była pokojowa i odbyła się bez rękoczynów. Jednak wtedy obrońcy praw zwierząt nie starali się zablokować fasiągów. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Powodem pierwszego protestu, przypomnijmy, była śmierć konia Yukona. Zdaniem protestujących, zwierzęta ciągnące fasiągi są przeciążane. Nie zgadzają się także z polityką starosty tatrzańskiego, który nie chce zastąpić koni wózkami elektrycznymi. Był symbolem zimnej wojny i powojennego podziału Europy. Dla wielu próba jego przekroczenia skończyła się tragicznie. Dokładnie ćwierć wieku temu w Berlinie upadł mur dzielący miasto na część wschodnią i zachodnią. W niemieckiej stolicy przez cały dzień trwają uroczystości upamiętniające to wydarzenie, a z jego świadkami rozmawiał Wojciech Szymański. Nerdowska propaganda nazywała mur berliński antyfaszystowską zaporą. W rzeczywistości miał jednak uniemożliwiać mieszkańcom wschodniego Berlina ucieczkę na zachód. Straż graniczna niejednokrotnie otwierała ogień do śmiałków próbujących przedrzeć się na drugą stronę. Życie straciło w ten sposób co najmniej 136 osób. W okolicach muru panowała przygnębiająca atmosfera. Wyczuwalne było pewne napięcie i strach. Podświadomie wiedzieliśmy, żeby za blisko nie podchodzić, bo jeszcze się coś stanie, wspomina Martin, urodzony we wschodnim Berlinie. Kiedy w końcu mur upadł, w mieście zapanowała euforia. Ludzie rzucili się na mur z młotkami, mówi Polak Jan Wardecki, który mieszka w Berlinie od połowy lat 80. Przez kilka tygodni, dzień i noc, łupanie tego muru. Zresztą wtedy w tym pełnym towaru w mieście zabrakło jednego towaru, a mianowicie młotków. Obecnie w mieście zachowane są tylko niewielkie fragmenty muru. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Rosyjska rzecznik praw człowieka staje w obronie organizacji Memoriał. Ewa Pamfiłowa zwróciła się z prośbą o pomoc do samego prezydenta. Chce, by Władimir Putin rekomendował Ministerstwu Sprawiedliwości wycofanie z Sądu Najwyższego wniosku o likwidację stowarzyszenia.

Co kobieta robi w więzieniu? Ja znalazłam sposób na przetrwanie w tym zakładzie karnym, generalnie sposób na siebie. Dla mnie to masakra. Nie mogę. Przeżywam to bardzo. Kto wypije Coca-Colę ze Strefy Gazy? Co komu szkodzi, żeby do gazy wwozić zabawki? Co komu szkodzi, żeby wwozić makaron na przykład? Albo żeby wwozić szampon z odżywką do włosów w jednym? Kto może zostać wynalazcą? Wpadliśmy na pomysł, żeby wysłać coś w kosmos samemu. Wpada nam do głowy pomysł, myślimy nad realizacją. Czy to jest możliwe, a jeżeli tak, jak to zrobić? I potem po prostu robimy. Odpowiedzi jak zawsze szukamy razem z Państwem. Czekamy więc na listy. Proszę pisać na adres znaki@polskieradio.pl lub wysyłać krótkie wiadomości tekstowe pod numer 71335 albo też odwiedzić naszą stronę facebook.com/znaki zapytania. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. The only days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, get a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, get a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter. Tu Trójka i znaki zapytania, które zaczynamy od pytania, na które chyba tylko pozornie łatwo odpowiedzieć. Co kobieta robi w więzieniu? Siedzi, czeka, aż wyjdzie. No co może robić? O, tęskni na pewno za dziećmi, jeśli ma, i stara się jakoś ten czas zagospodarować, no tak, żeby jak przeżyć jak najlepiej. Myślę, że uczy się czegoś, często pewnie czyta. Siedzi i nudzi się i czeka, kiedy wyjdzie. Ktoś coś zrobił złego, idzie do więzienia. Czy mężczyzna, czy kobieta. A ja kilka dni temu odwiedziłem jeden z zakładów karnych, w których przebywają właśnie kobiety. No i po tej wizycie muszę przyznać, że to niezwykłe doświadczenie spotkać panie, które dopuściły się najcięższych przestępstw i zostały im zasądzone najsurowsze wyroki. I porozmawiać z nimi szczerze o ich życiu za kratkami. Trafiłam tutaj za zabójstwo, zostałam skazana na 25 lat pozbawienia wolności, no i odbywam wyrok, nie ukrywam, że jest ciężko, dlatego że człowiek coś takiego ma jak sumienie, tylko czasem go nie słyszy, kwestia tego, czy sobie to poukładamy, czy nie. No ja już odbywam 10 lat wyroku i dalej jest ciężko. No. Człowiek wierzyć chce w to, że no nie jest taki najgorszy, że nie posuwa się do tych najgorszych rzeczy i jak człowiek sobie to uświadamia, że jednak jest w stanie coś zrobić paskudnego, to nie jest to przyjemne i myślę, że to na początku się odrzuca, a później trzeba jakoś się pogodzić z tym, że tak było. To stało się już bardzo dawno temu dla mnie, bo to 15 lat minęło, znaczy jestem za morderstwo. Nie chcę się tłumaczyć w żaden sposób z tego, co zaszło, bo to jest niewytłumaczalne ani dla mnie samej, ani dla nikogo innego. No, za zabójstwo tu trafiłam, no niestety. No. Teraz trzeba robić wszystko, żeby gdzieś, powiedzmy, spróbować zadośćuczynić, no chociaż to też się nie da. No. Ja dostałam przebaczenie. Wybaczył mi człowiek, syn tej osoby i dla mnie to jest czymś takim, co pozwala mi przetrwać i żyć codziennie i radzić sobie z tym, co się stało. To nie da się uciec, no bo to nie ma takiej opcji, że odetniesz się i zaczniesz żyć, wiesz, zostawiając to wszystko, co było. Nie ma czegoś takiego, nikt tego nie potrafi. Trzeba się nauczyć z tym żyć i trzeba próbować na siebie wpływać, żeby trochę coś w swoim życiu zmienić. Ja próbuję już dosyć długo, jeszcze się nie udało. No, bo jak długo? Ponad 17 lat niestety, no więc już strasznie, strasznie długo, naprawdę. No nie, to nie jest rzecz do pogodzenia się. No trzeba, mówię, gdzieś próbować, ale no czy to się kiedyś uda, to nie wiem, może musimy porozmawiać za kolejnych 10, 20, 30 lat i wtedy ci będę mogła odpowiedzieć, czy się udało, czy się nie udało, no niestety. Organizm się jakoś broni, psychika chyba się jakoś się broni, że wiesz, że jakoś to odrzucasz od siebie. Ja sobie myślę, że będę teraz bardzo dobrym człowiekiem, mam nadzieję przynajmniej, bo bardzo bym chciała, żeby tak było. Nie wiem, jak będzie. Każdy może mówić, co chce, a dopiero tak naprawdę będą świadczyły o nas nasze czyny. Inaczej nie udowodnisz niczego, tak? No bo mówić można wszystko. Przyszłam tu 2 lata temu. No, zabiłam męża. Pokłóciliśmy się, on mnie szarpał, on mnie dusił, a ja w tym momencie z tyłu złapałam nóż i dostał w serce i zmarł. Dla mnie to masakra. Nie mogę. Przeżywam to bardzo. Bez pomocy to się nie da rady. Trzeba mieć pomoc z zewnątrz, żeby wytrzymać tutaj. Co najgorszego, myśl, że się starzeję, że przemyka mi wszystko przez palce, że ludzie w moim wieku, moi znajomi układają sobie życie, czerpią pełnymi garściami. Ja niestety póki co tego nie mogę. Jestem zmęczona ludźmi, ponieważ tutaj non-stop przebywasz z kimś. Wiesz, 2-4 na dobę tak naprawdę masz wokół siebie ludzi i bez względu na to, czy te osoby lubisz, a z reguły nie lubisz, ponieważ są to osoby narzucone odgórnie, bo musisz przebywać z kimś, to trafia do ciebie koniec i kropka. I marzy mi się już po prostu samotność taka, w sensie, że będę sobie sama siedziała i nikogo nie będzie, wiesz, przy mnie, nie będę musiała na nikogo patrzeć, nikogo słuchać, no ewentualnie, oczywiście nie mówię o mamie, tak, no bo ona to tam zawsze gdzieś będzie. Nie mam jakichś wygórowanych marzeń co do swojego życia. 15 lat już tutaj jestem i jeszcze 10 przede mną, więc pewnych rzeczy w sumie tak naprawdę pozbawiłam się. Przyszłam tutaj, jak miałam 19 lat, już mam 34 i jeszcze 10 przede mną, więc rodziny będą musiała sobie odmówić tej przyjemności, bo zaczynam w sumie tak naprawdę, jak wyjdę stąd, życie od nowa i myślę, że nie będzie mnie stać na to, żeby myśleć o takiej rodzinie, wiesz, dom, dzieci i takie rzeczy, ale chciałabym spożytkować swoje życie tak dobrze, czyli chciałabym pożyć z taką świadomością, że kurczę, robię to, co lubię, dobrze się czuję, po prostu sobie żyję. No to mi nie jest do śmiechu, także mi jest smutno, ale daję sobie radę jakoś. Na blogu lepiej mi się rozmawia, bo mam większy kontakt z ludźmi. Tworzyłyśmy gazetkę, później wyszło jakoś tak, nie wiem, chyba samo z siebie, gdzieś padł pomysł, no i piszemy tego bloga. Śmieszne to jest, no mówię, jeszcze za moich czasów to nie było takich rzeczy. Justyna Domasłowska-Szulc, Fundacja Dom Kultury. Przede wszystkim chciałyśmy, żeby dziewczyny nawiązały kontakt ze światem zewnętrznym, żeby nie były całkowicie wykluczone. One są wykluczone przez to, że są zamknięte, ale dzięki blogowi mogą nawiązać jakiś dyskurs ze społeczeństwem, poczuć się jego częścią. To jest ważne też przy tym, że te dziewczyny wychodzą, jedne prędzej, drugie później, uczą się dzięki temu blogowi, jaka jest siła wypowiedzi publicznej, jaka jest siła własnego wizerunku, że należy go kreować, że należy nauczyć się dyskutować i myślę, że to jest ważne. Chciałyśmy pokazać ludziom, żeby zobaczyli naszymi oczami i opisami, jak to faktycznie tu wygląda. No bo nie jest to miejsce, do którego można, wiesz, zaprosić ludzi i tak naprawdę to nikomu się tego nie życzy. I być może nasze wypowiedzi, zresztą czasami mocno krytykowane, gdzieś kogoś, wiesz, zatrzymają w którymś momencie i że ktoś się zastanowi, nawet jeżeli pomyśli, że może zrobię coś w ten czy w inny sposób, nie do końca zgodnie z prawem, to bym się cholera jasna, nie daj Boże, bo trafię do nich. To trzeba naprawdę mieć dobre nerwy, dobre zdrowie, żeby się utrzymać. Bez tego to człowiek kona tutaj. Nie da rady. My piszemy wszystko na kartkach. Te kartki dajemy dziewczynom z Domu Kultury i one to później wszystko wpisują. My nie mamy, nie jesteśmy podłączone absolutnie. Nie ma czegoś takiego. Chyba w żadnym polskim więzieniu nie spotkałam się przynajmniej, żeby... Czyli to jest blog pisany długopisem na kartce. Tak, tak, tak, tak. Dziewczyny nam drukują odpowiedzi i komentarze osób. O, proszę bardzo, mam tu nawet przed sobą taką karteczkę. My mamy takiego papierowego bloga, no. Ja znalazłam sposób na przetrwanie w tym zakładzie karnym. Pracuję w radiowęźle. Radiowęzeł dodaje mi skrzydeł. Czuję się taka wolna. Mam koleżankę, z którą pracuję. Świetnie się dogadujemy, robimy coś. No i ja się w tym zatapiam. Cześć, mówi Monika i poprowadzę jakoś wywiad, spróbuję przynajmniej, swój pierwszy w życiu z Pawełkiem, którego uwielbiam. Chodzę do niego na rzeźby, pomaga nam je robić i dla mnie to jest wyjątkowe przeżycie. A co to znaczy dla ciebie, Pawełku? Chciałem was najpierw pozdrowić i zaprosić na warsztaty. Słuchajcie, bierzcie jakiekolwiek się na wino tak naprawdę, bo szkoda czasu. Warsztaty rzeźbiarskie prowadzone przez Pawła Althamera. Pomysł na to jest taki, że po części siedzą w więzieniu osoby, które były od zawsze wykluczone, to znaczy pochodziły z jakichś środowisk dysfunkcyjnych. Nigdy na te osoby nikt nie zwracał uwagi. Tutaj my poświęcamy im swoją uwagę, czas, energię, razem z artystami oczywiście, też przede wszystkim. I te osoby przez to, że ktoś daje im możliwość wypowiedzenia się twórczego, ktoś zwraca na nim uwagę, pokazuje im kulturę, świat sztuki, one zaczynają się otwierać, aktywizować, zaczynają w to wchodzić. Dziewczyny interesują się tym, przygotowują się jakoś na zajęcia, zaczynają naprawdę w nich uczestniczyć świadomie. I teraz idzie tutaj. Ta-da! Kwiatki na udo. Tak, też mogą być. Jak się udo, to będzie dobrze. Co to rzeźba przedstawia? To jest kobieta w przysiadzie? Pan start ona jest. Ona rusza z miejsca. Nie zatrzymała się, tylko rusza właśnie. Te warsztaty po to są, żeby uciec z tej celi, żeby wyjść, żeby nie mieć tych problemów, żeby zapomnieć chociaż te godzinę czasu, półtora godziny, jak są te warsztaty, żeby zapomnieć o tym wszystkim, co się dzieje na celi, żeby tu się uspokoić, żeby myśleć o czym innym. Inny świat tu jest, z innymi ludźmi, żeby przebyć, żeby zająć się czym innym. Pomyślałem sobie, kiedy zadzwoniła do mnie Justyna i zaproponowała warsztaty tutaj, że uwielbiam psocić. Taka psota polega na tym, że rozbieramy te wszystkie ogrodzenia, rozbieramy cały ten układ po to, żeby doświadczyć wolności. Uciekamy na twoich zajęciach, wiesz, w taki inny świat. Możemy sobie popłynąć, wyjść w ogóle z tego więzienia, bo jak jesteśmy z tobą, to po prostu nie jesteśmy w więzieniu. Chciałem jeszcze oczywiście wszystkich tych niezwykłych, którzy nas słuchają, pozdrowić, bo wielu niezwykłych ludzi siedzi cicho i odmawia sobie, żeby powiedzieć, jak są niezwykli, ponieważ w jakichś dziwnych okolicznościach uwierzyli, że są zwykli i nie mają prawa głosu. No i to bym nazwał takim właściwym więzieniem. Był taki okres czasu, że był taki totalny marazm, jak w tym filmie Dzień Świstaka. Od rana do nocy działo się jedno i to samo. Natomiast właśnie od czasu, kiedy Dom Kultury tutaj zaczął do nas zaglądać i już teraz przychodzić regularnie, to wszystko się zmieniło. Mamy zajęcia właśnie. Mamy zajęcia z rzeźby z Pawłem Althamerem. Trochę nas wziął pod skrzydło. Pewnie wszyscy rzeźbiarze nam zazdroszczą, więc to jest fajne. I można też tak zwane ostatnie dotknięcie będzie polegało na tym, że każda z was, oprócz tego, że może się podpisać, czy zostawić jakiekolwiek informacje dla ministra, może też skomponować jakąś wypowiedź dla niego. Bo zostajemy przy koncepcji, że rzeźba trafia jako dar dla ministra sprawiedliwości. I wydaje mi się, że mógłby ją dostać z osobistym komentarzem autorów. Popatrz, do mnie idzie, no nie wytrzymam. Na biodrze kobiety jest napis: chcę resocjalizacji, please. Gdyby się okazało, że minister jest obcojęzyczny. Prosimy o coś, czego nie ma. Nie mógłby się ktoś już tym zająć. A najbardziej ten człowiek, który nad tym siedzi. Powinien siedzieć przy tym. Wychowawców stoi kolejka dziewczyn, które po prostu mają sprawy, tak? Jest mało wychowawców na osadzonych, może stąd to się bierze, że są otwarci na zajęcia prowadzone przez organizacje. Bo gdyby nie te organizacje, to resocjalizacja wyglądałaby mniej więcej w ten sposób, że raz na jakiś czas osadzona, jeśli miałaby sprawę, to przyszłaby w kolejkę do wychowawcy. To znaczy, ja myślę, że byłyby inne zajęcia, ale na pewno miałyby inny kształt, ponieważ wychowawca nie jest rzeźbiarzem, nie jest bębniarzem, nie jest znawcą kultury afrykańskiej, nie jest nauczycielką, polonistką. My możemy sprowadzić trochę świata zewnętrznego do środka. Więzienie uczy. Uczy przede wszystkim pokory, szacunku do ludzi. Mnie więzienie nauczyło tego, że trzeba szanować to, co się ma. Wcześniej miałam tak zwany przeciąg w głowie. Nie bardzo mnie interesowało to, co będę robić w przyszłości, kim jestem. Będąc na wolności, miałam problemy z narkotykami. Teraz myślę trzeźwo. Na pewno jest różnica. Po 10 latach to nie jest tak, że sobie siedzisz i żyjesz za pieniądze podatników. Nie. W więzieniu jest naprawdę ciężko i to tylko od ciebie zależy, czy przetrwasz. przetrwasz, czy nie, a wydaje mi się, że jak człowiek przetrwa to, co najgorsze, to już później łatwiej mu jest wejść w te życie. Jakieś myśli takie filozoficzne to się pojawiają raz na jakiś czas, jak dociera coś do ciebie, a życie wiedzie się normalne, zwyczajne. Ja jestem taką ciotką klotką, normalnie babcią trochę, bo szydełkuję, wyszywam, wiesz, robię różne takie rzeczy i to mi strasznie sprawia przyjemność. Bardzo lubię się uczyć. Okazało się, gdzie wcześniej miałam to po prostu w nosie, szkoła mnie nie interesowała, to było takie zło konieczne, a teraz jestem dorosła i po prostu, no kurde, lubię się uczyć, wiesz. Czasami ludzie reagują, a no bo młody dzieciak, no wiesz, no nie tłumaczy się pewnych rzeczy, ani wiekiem, tak jak mówię, ani głupotą, no niczym, bo to jest niewytłumaczalne, koniec i kropka, no i dlatego nie ma tłumaczenia. Musisz przejść jakiś etap w życiu takim, w którym sobie uświadamiasz, że to, że jesteś świnią, przyjąć to, czy ci się to podoba, czy nie. Jak się z tym czujesz? No ja się nie czuję dobrze, nie podoba mi się to, że po prostu jestem jakimś bydlakiem. Nie chcę być takim bydlakiem, chcę to zmienić i chcę być zupełnie innym człowiekiem. Nie chcę iść w tą stronę. Próbuję się skupiać na tym, co się dzieje obecnie, na sobie, bo sama nad sobą pracuję i sama za sobą pracuję tak naprawdę, bo tutaj nie ma czegoś takiego, że coś tam może na ciebie wpłynąć, ktoś na ciebie wpłynie. To jest kwestia tego, czy sama tego będę chciała. Poznałam siebie, mam nadzieję, że dogłębnie bardzo tutaj. Miałam 19 lat, zupełnie inaczej myślałam, teraz też zupełnie inaczej myślę. Miałam różne etapy, gdzie byłam gdzieś jakąś gówniarą śmierdzącą, później jakąś dziewczyną, później kobietą i tak dalej. Wiele rzeczy ja tutaj też przyszłam, bo to nie jest tak, że zatrzymujesz się tutaj w miejscu. Jednak jesteś tutaj ze swoimi emocjami, z tymi przeżyciami. Zmienia się, bo więzienie nie zaczyna. Ale możesz się zmienić na gorsze, jak tak mi się wydaje. Można się zmienić na gorsze. Musisz wiedzieć, czy ty się czujesz dobrze ze złymi rzeczami, czy czujesz się dobrze z dobrymi rzeczami. Kurczę, no wiesz, w kiedy końcu kiedyś rodzina, wiesz. To ty tak jak ty, jak Breżniew prawie, że normalnie haszczory. Mamy słuchać stosowną melodię teraz. Tak. Bardzo. Wierzę Baranowi. A przed nią wierzy Baranek, a nad nią lata. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zobaczyć, jak wyglądały niezwykłe warsztaty zorganizowane w więzieniu przez Fundację Dom Kultury, no i ich efekt, rzeźba gotowa do startu, proszę zajrzeć na naszą stronę na Facebooku. Tam też znajdą Państwo link do bloga prowadzonego przez kobiety odsiadujące swoje wyroki w więzieniu. Facebook.com / znaki zapytania. Zapraszam. Czekam też na listy. Proszę pisać na adres znaki@polskieradio.pl lub wysyłać krótkie wiadomości tekstowe pod numer 71335. Świnie, co napletli o mojej dziewczynie jakieś bzdury o jej nałogach, no to po prostu litość i trwoga. Tak to bywa, gdy ktoś zazdrości, kiedy brak mu własnej miłości, plotki płodzi. Mnie nie zaszkodzi żadne obce zło na mój sposób widzieć ją. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badylek, a przed nią bierze mojej panience, opluć chcą ją podli zboczeńcy, topić chcą ją w morzu zawiści, paranoicy podli sadyści, utaplani w brudnej rozpuście, a na gębach fałszywy uśmiech, byle zagnać do swego bagna, ale para wam, ja ją przecież lepiej znam. Na głowie kwietny ma wianek, w ręku zielony badylek, a przed nią bierze To są znaki zapytania, w których dziś pytamy. Co kobieta robi w więzieniu? A ze mną pan profesor Marek Konopczyński, rektor warszawskiego Pedagogium, specjalista do spraw resocjalizacji. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie profesorze, to dlaczego kobiety trafiają za kratki? To jest dobre pytanie. Kobiety trafiają do więzienia za podobne przestępstwa jak mężczyźni, to znaczy za kradzieże, za rozboje, za malwersacje, ale również trafiają niestety za zabójstwa. Różnią się tylko statystycznie, to znaczy ilość kobiet przebywających w zakładach karnych jest statystycznie mniejsza i zawsze budzi nasze zdumienie, jeżeli okazuje się, że jest aresztowana kobieta. Chociaż ostatnio mieliśmy szereg sytuacji właśnie takich dramatycznych, kiedy to kobiety są oskarżone ostatnio głównie o zabójstwa. A co sprawia, że kobieta decyduje się na taki czyn zabroniony, na przestępstwo? Czy to są podobne motywacje jak w przypadku mężczyzn? Podobne mechanizmy działają? Tak, to na ogół działają mechanizmy demoralizacji, taka wadliwa socjalizacja rodzinna, rodzina patologiczna, stąd wzorce patologiczne w zachowaniu, szkoła, która nie akceptuje pewnych osób z pewnych środowisk, czyli taki klasyczny syndrom wykluczenia społecznego, który popycha do dokonywania przestępstw, bo w zasadzie jest to jedyna droga do zdobycia jakiejś i pozycji społecznej w grupie podkulturowej, ale również do zdobycia środków do życia. Kategoria bardzo jakby dyskusyjna od strony prawnego systemu karania są to kobiety, które przez lata są ofiarami przemocy domowej i które w pewnym momencie nie wytrzymują i zabijają swojego oprawcę. Ale niestety współczesne prawo kwalifikuje tego rodzaju czyny również jako czyny karane bardzo wysoko i te kobiety trafiają również do zakładów karnych, aczkolwiek powinny one mieć udzieloną pomoc i nie powinny moim zdaniem trafiać do więzienia. To jest temat pewnie na dłuższą, inną dyskusję, ale zostawiając go na chwilę na boku, te kobiety, które rzeczywiście popełniły przestępstwo i co do tego nie ma wątpliwości, powinny być resocjalizowane. Jak powinny być resocjalizowane, żeby to było skuteczne? No właśnie, to jest problem i medialny, i społeczny, ale przede wszystkim naukowy. Od pewnego czasu trwa dyskusja, czy w ogóle jest możliwa resocjalizacja w warunkach izolacyjnych. Otóż tu trzeba wyjaśnić dwie podstawowe kwestie. Po pierwsze, resocjalizacja jest to powtórne uspołecznienie, czyli przygotowanie do pełnienia ról społecznych, życiowych, zawodowych, roli matki, kobiety, żony, roli pracownicy, roli koleżanki. Pytanie jest takie, czy instytucja totalna, jaką jest więzienie, ma taką moc uspołeczniania? No wydaje się, że nie. Ale z drugiej strony, no jeśli ktoś popełnia przestępstwo, no to przestępstwo domaga się ukarania. Oczywiście i tego wymaga społeczeństwo i jakby przyzwoitość życia publicznego. I trzeba pamiętać, że kara ma takie trzy podstawowe funkcje. Pierwsza funkcja to jest funkcja prewencyjna, czyli odizolowania osoby niebezpiecznej dla społeczeństwa. Druga funkcja jest to funkcja odstraszająca. I trzecia rola kary to jest rola resocjalizacyjna, czyli przywrócenia tej osoby do społeczeństwa. No i ta funkcja najbardziej kuleje. Mówię o resocjalizacji penitencjarnej w warunkach więziennych. Tam chyba nie można mówić o uspołecznieniu, tam można mówić o pomocy rozwojowej dla takiej osoby. No i współczesne nauki społeczne mówią, że resocjalizacja jest to przyspieszenie rozwoju poznawczego tych osób i praca na potencjałach, czyli każdy z nas posiada talenty, umiejętności, zainteresowania pozytywne. I właśnie resocjalizacja w warunkach zakładu karnego powinna polegać na rozwijaniu tych zainteresowań, talentów, czyli na pracy na mocnych stronach człowieka, a nie próbie odwrócenia czegoś, co jest nie do odwrócenia. Czyli warsztaty rzeźbiarskie, o których słuchaliśmy, to może być lepszy pomysł niż długie wykłady na temat tego, jaka powinnaś być, a nie jesteś. Wiadomo, że długie wykłady nic nie dają, że człowiek jakby jest odporny na z jednej strony naciski i przymus, a z drugiej strony na czcze gadanie. I rzeczywiście metodą najlepszą to jest metoda rozwojowa poprzez sztukę, sport, nauczenie zawodu. I ten rozwój poznawczy właśnie poprzez obcowanie z kulturą, sztuką, treściami, które do tej pory były niedostępne, jest najsłuszniejszą i najbardziej korzystną metodą skutecznego powrotu do społeczeństwa. No dobra, ale ja już widzę twarze tych niektórych słuchaczy przed odbiornikami, którzy sobie myślą, no dobrze, szkodniki społeczne w pewnym sensie, przestępcy, którzy zrobili coś złego i teraz za karę dostają trochę wolnego czasu, rozrywki i warsztaty, na które ja nawet przy najlepszych chęciach nie mogę sobie pozwolić. Nie trudno odmówić pewnej logiki i słuszności takim argumentom. Oczywiście, ale nie ma innego wyjścia. To znaczy albo godzimy się na to, że osoby, które siedzą w więzieniu, wrócą do tego więzienia i będą dalej żyły na nasz koszt, albo podejmiemy jakieś działania. Tu musimy ratować życie społeczne dla naszego dobra. Taka osoba po pierwsze uwierzy w siebie, po drugie będzie miała większe kompetencje i wtedy mniejsze skłonności i mniejszą potrzebę popełniania znowu przestępstw. Po prostu będzie miała szansę normalnie żyć, bo sama izolacja nic dobrego nie przyniesie. Natomiast praca z tymi ludźmi jest jedynym rozwiązaniem korzystnym dla nas również, nie tylko dla nich, ponieważ ci ludzie wrócą i nie będą dla nas niebezpieczni. W każdym razie, jeśli wrócą, mają wrócić nie jako ktoś inny, ale nadal być sobą, tyle że lepiej siebie rozumiejącym, bardziej rozwiniętym, lepszą wersją siebie. Tak, to my to nazywamy przemianą tożsamości i to jest chyba jedyny sposób i to trzeba zrozumieć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję i życzę powodzenia w dalszym śledzeniu tego typu fragmentów życia, ponieważ trzeba pamiętać o tym, że co roku około 10 tysięcy osób opuszcza polskie zakłady karne i niestety gubimy te osoby, a należałoby pomóc im po to, żebyśmy się my sami jako tak zwani zwykli obywatele czuli bezpieczni. Pani Beata po wysłuchaniu materiału z więzienia pisze, że ma wrażenie, że to, co robi Fundacja Dom Kultury, to kawałek prawdziwej resocjalizacji. No, z tego by wynikało, że istnieje też resocjalizacja nieprawdziwa. Trzeba przyznać, że coś w tym jest. Czekam na sygnały od Państwa. Proszę pisać na adres znaki@polskieradio.pl lub wysyłać krótkie wiadomości tekstowe pod numer 71335. A teraz zmieniamy temat, chociaż nie do końca, bo też w pewnym sensie będzie o więzieniu. Właśnie jako o największym na świecie więzieniu pod gołym niebem mówi się o Strefie Gazy. To najbardziej przeludnione, jedno z najbiedniejszych, najgorszych do życia miejsc na świecie. Do tego zarządzane przez islamskich ekstremistów i nękane regularnie konfliktami. Bezrobocie wynosi tam nawet ponad 60%, a kilka milionów żyjących tam Palestyńczyków, między innymi z powodu izraelskiej blokady, nie może opuścić tego niewielkiego skrawka lądu nad Morzem Śródziemnym. Cywile nie mają dostępu do wielu potrzebnych do życia produktów, a wielu nawet do bieżącej wody. Tylko w ostatniej, tej sprzed kilku miesięcy, wojnie w Strefie Gazy zginęło ponad 2000 osób, a dziesiątki tysięcy straciły dach nad głową. W tym tygodniu rusza budowa, uwaga, fabryki Coca-Coli w tym miejscu. Dlatego my pytamy. Kto wypije Coca-Colę ze Strefy Gazy? Nie mam zielonego pojęcia. Kto wypije? Pewnie jakiś żołnierz. Ci, co zwykle piją Coca-Colę, czyli nasz wielki brat, wuj Sam, no dla siebie robią tą kolę i myślę, że to oni ją będą spijać. Coca-Cola Coca-Colę będą pili wszyscy, myślę. Paweł Smoleński z Gazety Wyborczej, autor książek i reportaży o Izraelu i Palestynie. Ja bym chciał, żeby w Gazie otworzono nie tylko fabrykę Coca-Coli, ale i jakąś szwalnię jeansów, jedną czy drugą, i fabrykę Pepsi-Coli, i tysiące fabryk, po to, żeby ludzie mieszkający w Gazie mieli szansę na to, żeby żyć jak ludzie, ponieważ ich poziom życia, poziom represji, których doświadczają, jest niepoobrażalny. I ci ludzie nie zasłużyli na to. Coca-Colę piją wszędzie, wszyscy w trzecim świecie. Jarosław Kociszewski z redakcji Międzynarodowej Polskiego Radia. W związku z tym ze zbytem na pewno problemu nie będzie. Każda fabryka, każda inwestycja w Strefie Gazy jest dobrą wiadomością, bo ludzie znajdą pracę. Pamiętajmy, że to jest społeczeństwo plemienne, klanowe, duże rodziny. W związku z tym każda pensja, która zostanie wypłacona, rozłoży się nie tylko na człowieka, jego bliską rodzinę, ale pozwoli utrzymać dużo większą grupę ludzi. W związku z tym jest to świetna wiadomość. Taki twór jak Gaza, generalnie rzecz biorąc, to jest jeden wielki piramidalny absurd. Z dwóch przyczyn głównych. Pierwsza to jest to, co tam się dzieje, czyli taka próbka przerobienia, udana próbka niestety, przerobienia Gazy na kraj zarządzany wedle zasad religijnych i wspierający terroryzm, a z drugiej strony sposób, w jaki na to odpowiada Izrael. Tym odpowiedzią to jest blokada. Blokada, która jest bardzo często usprawiedliwiona, to są takie towary jak na przykład rury wodociągowe, czy kanalizacyjne, czy cement, czy nawozy sztuczne, etc., etc., które w normalnych warunkach są wykorzystywane do tego, do czego powinny służyć. Natomiast w Gazie to są wszystko materiały strategiczne, z których można produkować broń, która potem pod postacią rakiet wraca na terytorium Izraela. Ale też ta blokada wygląda niekiedy jak sen jakiegoś pijanego czynownika, no bo co komu szkodzi, żeby do Gazy wwozić zabawki. Co komu szkodzi, żeby wwozić makaron na przykład. Albo żeby wwozić szampon z odżywką do włosów w jednym. Była taka sytuacja, że szampon można było wwozić, a odżywki do włosów nie wolno było wwozić. Więc jeżeli to było w jednej butelce, to wiadomo, że taki produkt do Gazy nie zostanie wwieziony. To bardzo często wygląda jak złośliwość, ale to jest gorzej niż złośliwość, bo to jest polityka. To jest niezrozumiały dla mnie sposób przymuszania mieszkańców Gazy do tego, żeby wreszcie pozbyli się Hamasu. W sposób moim zdaniem nieskuteczny, a tylko i wyłącznie utrudniający im życie. Hamas nie zniknie, bo Hamas jest naturalnym objawem życia politycznego. Może on powinien się zreformować, chcielibyśmy, żeby był bardziej demokratyczny, niemniej jednak on nie zniknie, tak jak Palestyńczycy nie przestaną być muzułmanami i nie przestaną sympatyzować z bractwem muzułmańskim. Izrael nie może przejąć kontroli nad Strefą Gazy, bo to by oznaczało okupację i Izrael nie chce tego. Nie po to Ariel Sharon wycofywał Izraelczyków ze Strefy Gazy, żeby oni tam teraz wracali. Egipt nie chce przejąć kontroli nad Strefą Gazy, ponieważ Egipcjanie również uważają Strefę Gazy za kłębowisko żmi i go po prostu nie chcą. W związku z tym, co musi się stać, żeby Strefa Gazy przestała być złą wiadomością, konieczne jest rozwiązanie konfliktu izraelsko-palestyńskiego. A rzecz jasna, nie widać w przewidywalnej przyszłości szans na zakończenie tego konfliktu. To nie jest tylko i wyłącznie zła wola albo polityka Izraela, choć również. Gaza jest rządzona przez islamistów i takie restrykcje dnia codziennego, które powodują, że życie w Gazie bywa nie do zniesienia, nie są narzucane przez Izrael, tylko przez islamskich ekstremistów. Otóż na przykład w Gazie można dostać się do aresztu, zostać pobitym za włosy pokryte żelem. Niedalej jak wczoraj pisałem o tym, jak islamistyczni bojówkarze biją ludzi za to, jak się ubierają. Pytany o pobicia na ulicach, rząd udaje, że takie incydenty nie mają miejsca. W sumie nic w tym dziwnego. Co ma powiedzieć? Że Hamas je współorganizuje? To byłoby zbyt szczere jak na tutejsze standardy. Mówi trójce Hassan Jaber, mieszkający w Gazie, dziennikarz palestyńskiego dziennika Al-Ayam. W każdym razie nikt nie ma prawa decydować o tym, co noszę i jak obcinam włosy. To moja sprawa. Represyjność systemu politycznego w Gazie wobec kobiet jest niewyobrażalna. Represyjność systemu politycznego w Gazie wobec innowierców, a trzeba pamiętać, że tam nie tylko muzułmanie mieszkają, mieszkają również chrześcijanie. Jest niewyobrażalna i tak dalej, i tak dalej. Tchórzliwość Hamasu, co było widoczne podczas wszystkich tych trzech operacji wojskowych Izraela w Gazie, czyli chowanie się za cywilami, atakowanie Izraela, a to ze szpitali, a to ze żłobków czy szkół, no to też pokazuje, jak tam się żyje. Żeby to życie było w miarę normalne, oczywiście konieczne jest zniesienie blokady Strefy Gazy. Palestyńscy rybacy muszą być w stanie wypływać na pełne morze, żeby korzystać z bardzo bogatych łowisk. Palestyńczycy muszą być w stanie uprawiać warzywa, owoce, kwiaty w Strefie Gazy i swobodnie to eksportować na zewnątrz. Muszą być w stanie importować wszystko to, co trzeba do życia. Mieszkańcy Gazy, jeżeli mają kuzynów, krewnych na zachodnim brzegu albo w Izraelu, bo takie rzeczy też się zdarzają, nie mogą ich odwiedzać. Gaza jest odcięta kordonem, jest przeludniona, jest biedna, ma niewiarygodne wręcz kłopoty ze ściekami, z wodą, niewiarygodne wręcz kłopoty z mieszkalnictwem, straszliwe kłopoty w służbie zdrowia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze nie tak dawno moja rodzina wiodła spokojny żywot w Ramallah. Mówi trójce Ilhan Dasht, Palestynka mieszkająca w obozie uchodźców Nusejrat w Strefie Gazy. Wszystko zmieniło się w 2008 roku, gdy przyjechaliśmy do Strefy Gazy z krótkimi odwiedzinami do rodziny. Niestety, właśnie wtedy wybuchła wojna. Izraelczycy nie pozwolili mi wrócić do domu, utknęliśmy. Mój mąż jest w Ramallah, a ja z dziećmi tutaj. Nie chcą nas wypuścić. Jak długo to potrwa? Chcemy wrócić. Co to za życie? Chcę do męża. Dzieci nie mają ojca. Zostawiam papiery w Gazie. One idą do Izraela, a odpowiedź ma przyjść do Ramallah. Nie przychodzi. Nie wiem, gdzie jest problem. Nikt mnie nie informuje. To trwa już kilka lat. Dzieci niedługo będą dorosłe. Co dalej? Studia? Małżeństwa? Za co? Gdzie? Jakie jest rozwiązanie dla nas? Ile będziemy tak trwać? Oczywiście znowu wracamy do kwestii konfliktu. Izrael nie zgodzi się na to, żeby Strefa Gazy była otwarta dla świata i na świat, dopóki postrzega Strefę Gazy jako zagrożenie. I to jest rzeczywiste zagrożenie. Izrael był, może być i prawdopodobnie będzie ostrzeliwany rakietami ze Strefy Gazy. The Israeli occupation is our first enemy, yes. To izraelska okupacja jest naszym głównym wrogiem. To przez nią nie możemy się normalnie rozwijać i pozbywać patologii. Wewnętrzne patologie to tylko odprysk tego problemu. Izraelczycy przez blokadę karzą nas na zasadzie zbiorowej odpowiedzialności. Ale to coś więcej. Oni nie chcą, żeby Gaza się spokojnie rozwijała. Nic konstruktywnego nie robią, tylko narzucają kolejne ograniczenia. To jest klasyczny klincz. Nie ma dobrego rozwiązania. Znaczy, gdyby było, to pewnie ktoś już by je wprowadził w życie i dostał nie tylko pokojowego Nobla, ale zostałby beatyfikowany. Problemem nawet nie jest wymyślenie, jaki powinien być finał. Bo tutaj parę różnych pomysłów się pojawiały. Dwa państwa, wymiana terytoriów. Problemem jest to, że nikt nie wie, jak dojść od obecnej sytuacji ostrego konfliktu, kompletnego braku zaufania do rozwiązania. I tutaj nie ma mądrych. Naprawdę nikt nie wie, jak to zrobić w tej chwili. Takie prawdziwe rozwiązanie problemów Gazy nie polega na tym, czy tam wjedzie jeden, czy drugi, czy dziesiąty transport humanitarny, albo czy tam się otworzy kolejną fabrykę, jeżeli nie Coca-Coli teraz, to czekolady na przykład, albo czegoś takiego. Prawdziwym problemem Gazy jest Hamas. I dalej prawdziwym problemem Palestyńczyków jest brak niepodległej Palestyny. I że właściwie jedyny sposób na uregulowanie konfliktu, a z moralnego punktu widzenia jedyny sposób na to, by nie krzywdzić ludzi nawzajem, to jest stół, przy którym się siedzi i negocjuje warunki pokoju. No i daj Boże, kiedyś tak się stanie. Jak na razie będzie picie Coca-Coli do momentu, kiedy fabryka nie zostanie znowu zburzona z powodu kolejnej wojny. Tylko podczas ostatniej, tegorocznej wojny w Strefie Gazy zniszczonych zostało 40 tysięcy budynków, w tym 24 szkoły. Z raportów międzynarodowych organizacji humanitarnych wynika, że grubo ponad połowa spośród 1,5 miliona obywateli Strefy Gazy żyje za, uwaga, mniej niż dolara dziennie. في مكان سنين وانتي ما استنيتي أقول لك عن إحساسي ليك أنا كنت عم بغني فيكي وانتي ما سمعتيني غنيت لك من جوا قلبي ويلي ويلي شو جرحتيني وانتي ما خليتيني أرتب حياتي حواليك ويلي ويلي شو الحق علي لأني ما استنيت حبيتك من دون تفكير Są znaki zapytania, płyną listy od Państwa w różnych sprawach, niektóre bardzo emocjonalne. Czas nas niestety jednak bardzo goni, więc przeczytam tylko jedną, króciutką bardzo wiadomość, która nadeszła po materiale ze Strefy Gazy. Wymowna. Ech, życie, życie. No tak, tylko co to za życie? A teraz przenosimy się do Europy. Bo czas zadać kolejne pytanie. Dziś Europejski Dzień Wynalazcy. Kto może zostać wynalazcą? Każdy. Oczywiście, wpada pan na pomysł. Pomysł jest dobry, jest pan wynalazcą. Prościzna. Tak, najprostsze pomysły są najlepsze. No tak, no jeśli ktoś ma ochotę, ma jakiś pomysł, tak, ma chęci na zrealizowanie tego, może być wynalazcą pewnie. A pani może być wynalazcą? To jest kwestia jeszcze kreatywności. Czyli tak czy nie? To jest trudne pytanie. Kto może wynalazcą? Ten ma taki świeży umysł, że nie przyjmuje tego, co jest przez innych uznawane, szuka nowości takich niestandardowych rozwiązań. Okazuje się, że wynalazców wcale nie trzeba daleko szukać. Kilkanaście dni temu cała Polska usłyszała o dwóch chłopcach, 14 i 15-latku spod warszawskiego Legionowa, którzy postanowili jako pierwsi na świecie zrobić amatorskie zdjęcia kosmosu w 3D. I co? I zrobili. Mateusz Zaręba. Adam Kita. Wpadliśmy na pomysł, żeby wysłać coś w kosmos samemu. No na rakietę nas nie stać, to wyślemy z balonem. No ale zaraz, no balony to już były, to nie jest nic nowego. No to stwierdziliśmy, że wyślemy coś, czego nie było, czyli kamery nagrywające w 3D. I stąd wziął się pomysł. Trzeba było skonstruować kapsułę. Najpierw ją zaprojektowaliśmy, potem wydrukowaliśmy na drukarce 3D szkielet, który potem skleiliśmy i okleiliśmy strodurem, czyli odpornym na mróz stropianem. Skąd wiedzieliście, jak to zrobić? Próbowaliśmy i sprawdzaliśmy. No także wpada nam do głowy pomysł, tworzymy i potem testujemy. Testujemy odporność na upadek, na temperaturę. Jak się okazuje, że działa, no to jedziemy dalej, robimy następne rzeczy. I na takiej zasadzie powstawało. To trwało około 4 miesięcy. Najpierw właśnie stworzyliśmy kapsułę próbną. Okazało się, że działa. Na podobnej zasadzie zrobiliśmy kapsułę docelową, która była większa i tak naprawdę zawierała w sobie jeszcze jedną kapsułę oddzielną, która była wodoodporna. W porządku. Ale dlaczego wam się chciało? Dlaczego w twoim pokoju na biurku leżą jakieś kable, stoi lutownica, a nie wiszą zdjęcia piłkarskich idoli? No, ciężko powiedzieć. No, po prostu interesuję się tak elektroniką, robotyką, mechaniką, no, a nie po prostu sportem. Od tak sobie wysyłasz balony w kosmos. Tak. I Ja wiedziałem już od dawna, że jestem umysłem ścisłym, że ja będę prawdopodobnie coś konstruował. No i tak czytałem sobie kiedyś gazetę naukową i przeczytałem o pierwszym polskim satelicie naukowym i o drugim, który jest w przygotowaniu, i w ten sposób skontaktowałem się z Centrum Badań Kosmicznych. Po prostu znalazłem maila i napisałem. Fajnie byłoby, jakbym w ogóle mógł zobaczyć Heweliusza, czyli tego drugiego satelity. Tak się skontaktowałem, że tak powiem, z branżą kosmiczną. No i... Wysłałeś e-mail. Wysłałem e-mail. Tak, po prostu. Ile miałeś wtedy lat? To było w marcu, czyli 15. Póki czegoś nie zrobimy, to na pewno nie osiągniemy sukcesu. Możemy próbować, to nas nic nie kosztuje, poza tym, że no musimy usiąść i napisać maila, a może nam się coś udać, możemy spełnić swoje marzenie. No, chcieliśmy czymś wyróżnić swój projekt. No, balony meteorologiczne, co pada takie malutkie z tymi czujnikami, to wysyłają codziennie. Pikuś, nie warto się w to bawić. No tak, instytuty meteorologiczne wysyłają, więc no, chcieliśmy jakoś wyróżnić po prostu. Tutaj mamy tę kapsułę, prawda? Tak, to jest. Co tu jest? Opowiedzmy. Widzimy skrzynkę oklejoną naklejkami. To jest tylko na pierwszy rzut oka. W środku kryje się elektronika, kryją się kamery, które są na dwóch silnikach i mogą zmieniać kąt. Widzimy też taką małą skrzyneczkę podczepioną do jednej ze ścian, w której znajdują się czujniki. To jest czujnik ciśnienia, temperatury i wilgotności. Wyście to wszystko sami skonstruowali? Zgadza się. I działa? Działa. Na pewno wyślemy jeszcze balon wyżej, wyżej, żeby poleciał jeszcze trochę wyżej. No bo teraz poleciał na 14 km, a nie tak jak planowaliśmy na 30. No. I zamierzamy właśnie wysłać dużo lepszy balon, odpowiednio wyżej. Może w przyszłości jeszcze jakiś rekord wysokości, ale to jeszcze zobaczymy. To jest po prostu fajne, tak? Spełniamy swoje marzenia. Chcieliśmy coś wysłać w kosmos, więc wysłaliśmy. Wpada nam do głowy pomysł, myślimy nad realizacją. Czy to jest możliwe, a jeżeli tak, jak to zrobić? I potem po prostu robimy. I się skończyło właśnie tym. Jak na razie, bo to jeszcze nie koniec, na pewno nie koniec. To jeszcze nie koniec. Teraz Adam i Mateusz opracowują materiał, który zdobyli podczas misji swojego balonu, ale pierwsze efekty ich misji i zrobione przez nich zdjęcia kosmosu można już teraz podziwiać. Jeśli ktoś chce zerknąć, znajdzie link na naszej stronie facebook.com/znaki-zapytania. A w dzisiejszych znakach zapytania to tyle. Kolejne za 2 tygodnie. Tymczasem kłaniają się Michał Jakubik i Marcin Gutowski. Na koniec to gra Lux Torpeda, a zagra i zaśpiewa dziś w studiu Agnieszki Osieckiej wieczorem i w Państwa odbiornikach, jeśli Państwo z trójką zostaną.